باب المشي على الخفين. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے یا ناجائز. تو اہل تشیع جو روافض ہیں وہ کہتے ہیں مسح علی الخفین ناجائز، کیونکہ قرآن میں صاف لفظ میں آیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. أَرْجُلَكُمْ منصوب ہے، یہ معطوف ہے وجوہکم پر، تو فَاغْسِلُوا کے نیچے آیا ہے. جب قرآن نے غسل کا حکم دیا ارجل کا، تو مسح کا جواز کہاں سے ثابت؟ تو آل تشیع کا مذہب یہ ہے کہ مسح علی الخفین جائز نہیں ہے. اگر کسی نے موزے پہنے ہو وہ اتارنے پڑیں گے، پاؤں دھونے پڑیں گے. آل سنت والجماعت جمہور فقہا جو ائمہ اربعہ ہے بالاتفاق مسح علی الخفین جائز سمجھتے ہیں، جا اس سمجھتے. اور دلیل میں روایت باب نقل کرتا ہے، اور یہ جو روایت باب ہے اس کا راوی مسلمان ہوا تھا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کے بعد. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن نے تو حکم دیا تھا غسل رجلین کا، لیکن اس حدیث نے حالت تخفف کو اس سے مستثنا کر دیا، اور اس کا راوی بالاتفاق مسلمان ہوا تھا اس آیت کی نزول کے بعد. اگر پہلے ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ مسیح کی روایت منسوخ ہے فَاغْسِلُوا قرآن سے، لیکن یہ راوی مسلمان ہوا تھا فَاغْسِلُوا کی آیت کے بعد. معلوم ہوا کہ آیت اس کے لیے ناسخ نہیں ہے، بلکہ یہ مخصص ہے قرآن کا. قرآن نے غسل مطلق ذکر کیا تھا تخفف کی حالت میں، عدم تخفف کی حالت میں، اور اس حدیث نے تفصیل کی کہ وہ غسل غیر تخفف کی حالت میں ہے، اور اگر موزے پہنے ہو تو پھر مسح جائز ہے. امام ترمذی علی سنت والجماعت کے مذہب کے مطابق ترجمہ ذکر کرتا ہے کہ باب المسح علی الخفین. حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن الاعمش ان ابراهيم عن ابراهيم عن همام ابن حارث قال با اچھا آگے عبارت کیسے آئی بال جریر ابن عبداللہ، جریر ابن عبداللہ نے پیشاب کیا، ثم توضع وضو فرمایا ومسح علی خفیہ، اور اس نے مسح کیا اپنے موضوع پر. یہ ترجمہ الباب ہے. فقیل له ان سے پوچھا گیا اتفعل هذا، آپ مسح علی الخفین کرتے ہیں؟ قال اس نے کہا وما یمنعنی، کون سی بات مجھے روک سکتی ہے؟ حال یہ ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یفعلہ، کہ وہ مسح علی الخفین کرتے تھے. قال وکان یعجبہم، صحابہ کرام کو نہیں محدثین کو پسند تھی حدیث جریر کا جو ابھی نقل کی. کیوں؟ لأن اسلامہ کان بعد نزول المائدہ، کیونکہ اس کا اسلام نزول مائدہ کے بعد ہے، نزول مائدہ جس میں فاغسلوا وجوہکم ہے. اب قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، خواہ موزے ہو یا نہ ہو، لیکن اس صحابی نے اسلام قبول کیا ہے اس آیت کے بعد، اور وہ مسئل الخفین کی روایت نقل کرتا ہے. معلوم ہوا کہ وہ قرآن عام مخصوص الباز ہے، یعنی حالت تخفف سے خارج ہے. وفی الباب عن عمر وعلی وحذیفہ والمغیرہ وبلال وسعد بن ابی ایوب وسلمان وبریدہ وعمر بن امیہ وانس وسہل بن سعد ویعل بن مرہ وعبادۃ بن صامت واسام بن شریک وابی امامہ وجابر واسام بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یعنی یہ تمام صحابہ مسئل الخفین کو ذکر کرتے ہیں، لیکن امام ترمذی نے ان میں سے ایک کی حدیث نقل نہیں کی سوائے جریر کی. وجہ بیان کرتا ہے قال ابو عیسیٰ حدیث جریر حدیث حسن صحیح. ويروى أو منقولة عن شهر ابن خوشبين قال رأيت جرير ابن عبد الله ماني جرير کو دیکھا توزع وضو کرتی ہوئی ومسح على خفه أو مسح کرتی ہوئی اپنی موزوں پر وقلت له في ذلك ماني مسح کے بارے میں سے سوال کیا فقال از جرير رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توزع ماني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو کرتی ہوئی ومسح على خفه أو مسح کرتی ہوئی موزوں پر وقلت له تو ماني جرير سے پوچھا اقبل المائدہ او بعدها یہ مائدہ سے پہلے مسا ذکر ہے تو پھر تو مائدہ سے منسوخ ہے یا بعد المائدہ تو پھر منسوخ نہیں ہے نفقال ما اسلمت الا بعد المائدہ جرير نے کہا یہ روایت مائدہ سے پہلے کہاں ہے یہ تو میں نقل کرتا ہوں اور میرے اسلام سورہ مائدہ کے بعد ہے حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل ابن حيان عن شهر ابن حوشب عن جرير وقال وروا بقية أو باقي رواة نقل کرتے إبراهيم ابن أدهم سے عن مقاتل ابن حيان سے عن شهر ابن حوشب عن جرير یہ حدیث ہے مفسر یہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے لأن بعض من انکارا المس وہ روافض جو انکار کرتے مسأل القفین سے آگے بارت کیسی ہے تعولا وہ تعویل کرتا ہے کہ مسح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا القفین کون قبل نزول المائدہ وہ نزول مائدہ سے پہلے تھا اور مائدہ نے پھر یہ مسأل القفین کو منسوخ کر دیا وذكر جرير في حديثه انه راى النبي عليه السلام مسال الخفين او يا مسال الخفين كم تھا بعد نزول المائده باب المسال الخفين للمسافر والمقيم السنه والجماعه فقهاء ايما اربعه مسال الخفين فمتفق لكن توقيت میں اختلاف امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مسح کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے آج پہنو اور 100 سال تک مسح کرو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحم اللہ اور امام احمد وہ توقیت کے قائل ہے کہ اگر مسح کرنے والا مقیم ہے تو ایک دن ایک رات مسح کرے گا اور اس کے بعد نکالے گا پاؤں دھوئے گا پھر پہنے گا پھر ایک دن ایک رات کرے گا اور اگر مسح کرنے والا مسافر ہے تو اس کو مسح کرنے کی اجازت 3 دن اور 3 رات ہے تو ائمہ ثلاث کے نزدیک مسأل الخفین موقت ہے مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے اور امام مالک رحم اللہ توقیت کے قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایک بار پاؤں دھو کر موزہ پہن لو پھر موت تک اس پر مسح کرو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے مصنف اس باب کو منعقد کرتا ہے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد ابن حنبل کے قول کے مطابق کہ المسح علی الخفین مسافر کے لیے کتنا ہے اور مقیم کے لیے حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو عوانہ عن سعید ابن مسروق عن ابراہیم التیمی عن عمرو ابن میمون عن ابی عبد اللہ جدلی عن خزیمہ ابن ثابت عن نبی علیہ السلام انہ سئل حضور سے سوال کیا گیا مسأل الخفین کے بارے میں حضور نے فرمایا مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقام کے لیے یومن 1 دن 1 رات ابو عبداللہ جدلی کا نام ہے عبد بن عبد قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب او اسی باب میں کہ مسافر کے لیے مسح 3 دن 3 رات تک موقت ہے اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات موقت ہے اس باب میں حضرت علی سے ابی بکرہ سے ابی حریرہ سے صفوان ابن عسال سے عوف ابن مالک سے ابو عمر سے جریر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم روایت ہے حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم ابن ابي النجود عن زرين ابن حبيش عن رزين حبيش عن صفوان ابن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا صفرا حضور ہمیں حکم دیتے تھے جب ہم سفر میں ہوتے تھے اللہ ننزع خفافنا کہ ہم اپنی موزے نہ نکالی ہمیشہ کے لیے نہیں ثلاثۃ ایام ولیالیہن الا من جنابت ولیکن من غائط او بوت او نوم اسے 1 دن 1 رات تک نکالنی ضرورت نہیں ہے قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح. وقد روى الحكم بن عيينة وحماد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. لكن يه خزيمة والي رواية درست نيه. قال علي بن مديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع إبراهيم. عدم صحت کی وجہ یہ ہے کہ إبراهيم نخعي نے نہیں سنی یہ حدیث ابی عبداللہ جدلی سے. قال زائدہ عن منصور کننا فی حجرت ابراہیم تیمی ہم ابراہیم تیمی کی بیٹک میں بیٹھے تھے. اچھا ومعنا او ہماری ساتھ ابراہیم نخائی تھا. فحدثنا ابراہیم تیمی عن عمر بن میمون عن ابی عبداللہ الجدلی عن خزیمت بن سامت عن نبی علیہ السلام فی المسیح علی الخفین. قال محمد احسن شئین بہترین روایت اس باب میں حدیث صفوان بن عسال کا ہے. قال ابو عیسیٰ یہ قول علماء کا من اصحاب نبی علیہ السلام و تابعین و من بعدهم من الفقہا جیسے سفیان ثوری ابن مبارک شافعی احمد اسحاق. قالو یہ سب کہتے ہیں یمسح المقیم مقیم مسا کرے گا ایک دن ایک رات اور مسافر مسا کرے گا تین دن اور تین راتیں. اور بعض آل علم نقل کرتے ہیں انہم لم یوقیتو کہ وہ وقت مقرر نہیں کرتے مسال الخفین میں. یہ قول امام مالک کا میں ترمیزی کہتے ہیں والتوقیت اصح. لیکن توقیت جو ہے وہ اصح ہے جو امام صاحب امام شفیع کا امام احمد کا مذہب ہے. باب فی المسأل الخفین اعلیٰ وادنیٰ. یہ پاؤں ہے موزہ پہنا ہے یہ اوپر کا حصہ ہے یہ نیچے کا حصہ ہے. اس میں اختلاف ہے کہ مسأل الخفین اوپر اور نیچے دونوں ہے یا اوپر ہے. تو امام شافعی رحم امام مالک رحم اللہ کا مذہب ہے کہ اوپر بھی مسا ہے اور نیچے بھی ہے اور اوپر بھی واجب ہے فرض ہے اور نیچے بھی فرض ہے. امام شافعی کا مذہب ہے اوپر بھی مسا ہے نیچے بھی لیکن اوپر کا مسا فرض ہے اور نیچے کا مسا مستحب ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں نیچے مسا ہے نہیں نہ وہ فرض ہے نہ مستحب ہے بلکہ مسا صرف اوپر ہے. تو تین مذاہب ہوتے ہیں. امام مالک کے نزدیک اعلیٰ اسفل دونوں پر مسا واجب ہے. امام شافعی کے نزدیک اعلیٰ پر واجب ہے اور اسفل پر مستحب ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اسفل پر سرے سے مسا ہے نہیں. مسا کس پر ہے؟ اعلیٰ پر. امام ترمذی امام مالک امام شافعی والا روایت نقل کرتا. باب فی المسأل الخفین اوپر بھی نیچے بھی. حدثنا ابو الولید الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال أخبرني شعر بن يزيد عن رجاء بن حياة عن كاتب المغيرة عن المغيرة عن شعبة إن النبي عليه السلام مساها حضور عليه السلام نمسك يا أعلى الخوف وأسفله. إمام مالك دونوں کو واجب مانتا ہے. إمام شافعي اوپر کو واجب نیچے کو مستحب لیکن دونوں متفق ہے کہ مسا اعلیٰ اسفل پر ہے اور یہ روایت ان کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسفل پر مسا نہیں ہے مسا اعلیٰ پر ہے. اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب مسے کے لیے پاؤں اٹھا گیا تو آپ گر رہے تھے تو آپ نے سہارا لیا نیچے ہاتھ دے دیا اور اوپر دوسرا ہاتھ پیرا. اب وہ نیچے ہاتھ دیا تھا مسیح کے لیے یا اعتماد کے لیے؟ اعتماد. روی نے اس کو مسا سمجھ لیا. بات سمجھ میں. یہ اسفلی کا جواب ہے کہ نبی علیہ السلام نے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھا تھا لیکن ہاتھ رکھا تھا مسا کرنے کے لیے یا اعتماد و سہارا لینے کے لیے؟ اور مسا اعلیٰ پر ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی کا قول ہے لو کان دین بالعقل لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلی. اگر دین عقل کا تابع ہوتا تو عقل تو کہتی نیچے مسا کرو کیونکہ زمین کے ساتھ موٹا چاہے اوپر نہ کرو لیکن اسلام کہتی اوپر کرو نیچے نہ کرو. تو حضرت علی کے قول سے صاف معلوم ہوا کہ مسا اعلی اعلی الخف ہے نہ کہ اعلی اسفل ہی ہے. لو کان دین علی العقل لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلی. یہ جواب تو امام صاحب نے دیا. امام ترمیزی خود اس روایت سے مطمئن نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ وهذا قول غیر واحد من اصحاب النبی علیہ السلام و تابعین, اس پر قول کرتے امام مالک, امام شافعی, اسحاق, لیکن یہ حدیث معلول ہے, یہ حدیث معلول ہے. لم یسند ہو, اس کی سند حضور تک نہیں پہنچائی گئی ثور ابن یزید سے علاوہ ولید ابن مسلم نے. دوسرا اعتراض, اور میں نے ابو زرعہ سے و محمد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا, فقالا لیس بصحیح, انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ابن مبارک اس کو نقل کرتا ہے ثور عن رجا سے. قال حدثت عن کاتب المغیرہ, اور یہاں آیا ہے عن کاتب المغیرہ عن المغیرہ, عن المغیرہ, اور اس روایت میں عن کاتب المغیرہ ہے مرسل, اور بیچ میں مغیرہ نہیں ہے, عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسرا اعتراض ہے. ولم یذکر فیہ المغیرہ, ترمیزی کی روایت میں ہے عن کاتب المغیرہ عن المغیرہ عن نبی علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن صحیح سند میں مغیرہ ہے نہیں. باب المسل الحفین ظاہرہما, یہ امام صاحب کی دلیل ہے. حدثنا علی بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی زناد عن ابیہ عن عروہ بن زبیر عن المغیرہ بن شعبہ قال رأیت النبی علیہ السلام یمسح, حضور مسح کرتے تھے خفین پر, علی ظاہرہما, اوپر کی سطح پر, نیچے نہیں. قال ابو عیسیٰ حدیث مغیرہ کا حدیث حسن, یہ حدیث عبد الرحمن بن ابی زناد عن ابی عن عروہ عن المغیرہ, ولا نعلم احد, اور ہم نہیں جانتی کسی کو جو ذکر کرے عروان المغیرہ سے علی ظاہرہما غیر ہو سوا عبد الرحمن کے, اور یہ قول غیر واحد من اہل الکوفہ اہل علم, وہ بھی یقول سفیان ثوری و احمد, احمد پہلے مسئلے میں ان کے ساتھ ہیں. قال محمد وکان مالک یشیر بعبد الرحمن ابی زناد, وہ بتاتا تھا کہ عبد الرحمن ابی زناد ہے. باب فی المسائل الجوربین والنعلین, ون آپ کی مرضی ہم کیا کر سکتے. اشبیہ کا مؤذن در کھول سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر س